sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 29 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Przedstawiciele branży transportowej spotkali się z ministrem infrastruktury, żeby rozmawiać o proteście na granicy. Sejm zmienił niedziele handlowe w grudniu. Sklepy będą otwarte 10 i 17 grudnia i zostaną zamknięte w Wigilię. W Niemczech trwa dyskusja na temat polityki budżetowej rządu. Spotkanie przedstawicieli branży transportowej z ministrem infrastruktury Alwinem Gajadurem. Rozmowy dotyczą trwającego już od ponad 3 tygodni protestu na polsko-ukraińskiej granicy. Blokujący ją polscy przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia komercyjnych zezwoleń dla ukraińskich firm transportowych. Polscy transportowcy przekonują, że m.in. ze względu na koszty prowadzenia działalności nie są w stanie z nimi konkurować. Tematem zajmują się posłowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury, a debacie przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy politycy mają pomysł, jak rozwiązać ten problem? No, dyskusja w Sejmowej Komisji trwa już blisko 3 godziny. Na razie trudno mówić o konkretnym jednym pomyśle. Na pewno strona rządowa, w imieniu której przemawiał wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber, uważa, że trzeba prowadzić zakrojone na szeroką skalę rozmowy. Minister podkreślił, że narzędzia do szybkiego rozwiązania problemu branży transportowej leżą po stronie Unii, bo to Komisja Europejska zdecydowała na poluzowanie zasad transportu dla ukraińskich przewoźników. Polski rząd, jak podkreślił minister Weber, może jedynie apelować i uczulać naszych wschodnich sąsiadów na problem. My ze swojej strony czynimy starania, aby kwestie zostały poważnie potraktowane zarówno przez Ukraińców, jak i Unię Europejską. W ciągu tego okresu, no powiem wprost, niezliczona ilość spotkań, rozmów w różnych formatach. Odbyło się bardzo wiele. Po południu w Sejmie posłowie wysłuchają informacji rządu na temat aktualnej sytuacji na granicy z Ukrainą i skutków protestu, jaki tam trwa od dłuższego czasu. Wczoraj do przedstawienia takiej informacji zaproszono premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz mówi się o tym, że będzie to minister infrastruktury Alwin Gajadur. A do protestu transportowców dołączyli w poniedziałek rolnicy. Wcześniej Sejm zmienił niedziele handlowe w grudniu. Pierwotnie handel miał być 17 i 24 grudnia. W związku z tym, że ten drugi termin to Wigilia, posłowie zmienili kalendarz i teraz do sklepów pójdziemy 10 i 17 grudnia. Poseł sprawozdawca Adam Gomoła z Polski 2050, która przygotowała projekt, przypomniał, że projekt rządowy zakładał przeniesienie handlu, ale z ograniczeniem otwarcia sklepów do 14. Nasz projekt jest szerszy i liczę, że w przyszłości doprowadzi do kolejnych zmian, powiedział Gomoła. Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co róż wybrzmiewa. Według posłów Polski 2050 zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i większość klientów chcą, aby w ciągu roku było więcej niedziel handlowych. A Senat rozpoczął drugie posiedzenie. W porządku obrad jest m.in. wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zmiana w regulaminie Senatu. Projekt zmian zakłada zwiększenie liczby komisji z 16 do 20. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że zmiana w regulaminie Izby ma usprawnić jej funkcjonowanie. Dokonamy podziału kilku komisji, żeby bardziej odpowiadały podziałom zadań w ministerstwach, żeby były zbliżone do tego, jak funkcjonują komisje w Sejmie. Także po to, żeby jakość pracy senatorów była lepsza. Zdaniem senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Karczewskiego liczba proponowanych komisji jest zbyt duża. To chyba wynik tego, że są duże oczekiwania różnych formacji politycznych tworzących większość senacką, oczekiwania sprawowania funkcji wicemarszałków, prezydium zostało rozszerzone. Jest to takie tworzenie takiego Bizancjum, a tak nie powinno być. Po zmianie regulaminu Senatu zostaną wybrane składy komisji i ich przewodniczący. W Niemczech trwa dyskusja na temat polityki budżetowej rządu. Spór dotyczący zawieszenia konstytucyjnego mechanizmu ograniczenia długu zarysował się jednak nie tylko między obozem kanclerza Olafa Scholza a opozycją. Różne opinie w tej samej sprawie wyrażają również politycy chadecji. Media wskazują, że liderzy CDU i CSU przemawiają wprawdzie nadal jednym głosem, ale inni posłowie wyłamują się z frakcyjnego chóru. Merz i Söder twardo obstają przy swoim, twierdząc, że podjęta przez rządzących próba ominięcia hamulca długu budzi wątpliwości prawne, a jego zawieszenie nie wchodzi w grę. Niektórych nie zdołali jednak zdyscyplinować, zauważa dziennik Die Welt. O elastyczności wykładni konstytucyjnego limitu długu dyskutują m.in. premier Saksonii Anhalt Rainer Haseloff i burmistrz Berlina Kai Wegner. W celu walki z rosnącymi kosztami musimy rozmawiać o różnych sposobach księgowania nowego zadłużenia. Zaznaczył włodarz stolicy. Kryzys budżetowy w Niemczech wywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie zakwestionowali przesunięcie środków z długu covidowego do funduszu klimatycznego za niezgodne z prawem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie duże opady śniegu, w pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, 0 stopni na zachodzie i 1 stopień nad morzem. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. W tej godzinie przyjrzymy się bardzo oczekiwanej premierze tego tygodnia. Za ten film reżyser otrzymał nagrodę specjalną na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Jaki to film? Niedźwiedzie nie istnieją. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I always thought that I knew, I'd always have the right. białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gut. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Język filmu często jest ciekawą propozycją wejście w świat fikcji i niefikcji, trochę wejście w świat wewnętrzny i twórców, ale nasz własny chyba przede wszystkim. Naszym gościem jest filmoznawca, pan Mateusz Edemski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Niedźwiedzie nie istnieją. To jest ten film, który za chwilę będzie można oglądać na ekranach naszych kin. Film, który reżyser tego filmu otrzymał nagrodę specjalną na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Jafar Panahi, irański reżyser. Co pan myśli o jego filmie? Może też szerzej, o jego twórczości w ogóle? No, trzeba sobie powiedzieć, że to dzisiaj w zasadzie więcej niż reżyser, to w zasadzie symbol irańskiego kina. No, ze względu na fakt, że Jafar Panahi od wielu, wielu lat jest... No, w zasadzie można powiedzieć zakładnikiem rządu irańskiego. On już w 2010 roku otrzymał wyrok 6 lat pozbawienia wolności, a do tego wszystkiego również taki 20-letni zakaz reżyserowania, pisania scenariuszy i udzielania wywiadów i generalnie wyjazdu za granicę. Więc myślę, że warto powiedzieć, że to jest twórca, który właśnie tworzy w kraju autorytarnym, w kraju, w którym artyści nie mają lekko, raczej mają pod górkę. I w zasadzie każdy jego film jest jakąś taką próbą obejścia tego systemu cenzorskiego, który panuje w Iranie. Jego filmy niejednokrotnie trafiały na wielkie festiwale filmowe, zgrywane na pendrive'y, przesyłane gdzieś przez granicę nielegalnie, przerzucane i tak dalej, więc myślę, że jeżeli miałbym w kilku słowach powiedzieć, co myślę o jego kinie, o jego twórczości, no to myślę sobie, że to jest po prostu jakiś symbol naszych czasów, ale na pewno też symbol artystów, którzy tworzą w krajach Bliskiego Wschodu, w krajach, które są bardzo często ogarnięte jakimiś zakazami cenzorskimi, a jednocześnie są niezłomni w tych swoich staraniach. No i Jafar Panahi właśnie takim symbolem się stał w ostatnich latach. To rzeczywiście jest bardzo interesująca historia życia twórczego w niełatwych warunkach. Też bulwersujące są te sytuacje związane z jego osobą, ale no nie tylko, no z naszej perspektywy kulturowej, związane z tym, o czym pan wspomniał, czyli z tymi wyrokami, z tymi aresztowaniami, z tym trzymaniem w więzieniu, też kwestia jego protestów, głodówki, którą ogłosił w którymś momencie, które jednak poniekąd ten gest przyniósł efekt gdzieś tam oczekiwany przez niego i jego odbiorców. Ten film też jest opowieścią o tego rodzaju batalii chyba. To na pewno. No, Jafar Panahi w momencie, kiedy otrzymał ten zakaz tworzenia, no, musiał znaleźć dla siebie też jakąś formułę, w której będzie w stanie realizować te filmy. No, jak można łatwo się domyślić, nie są w stanie uzyskać zgody na nakręcenie tych filmów, nie otrzymuje zielonego światła z Ministerstwa Kultury, więc no niejako musi je robić w podziemiu. Musi je robić wejdę w słowo, jako poniekąd nieobecny i ta część jest zasadniczą częścią tego filmu, czyli nieobecność obecnego reżysera. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Love a boy. Trójka do trzeciej. Naszym gościem pan Mateusz Dębski, filmoznawca. Rozmawiamy o twórczości, o filmie Jafara Panahiego Niedźwiedzie nie istnieją. Film możliwy do zobaczenia już w tym tygodniu w naszych kinach. Panie Mateuszu, to kilka słów o treści, o wrażeniu, jaki zrobił na panu ten film i o kwestii dosyć znaczącej, czyli nieobecności reżysera, obecnej nieobecności reżysera, bo chyba tak należy to określić, albo obecność nieobecna, to już chyba nad tym musieliby usiąść filozofowie. No tak, to jest bardzo ciekawy film, tak jak wiele filmów Panahiego z ostatniego czasu, które łączą takie dwie formuły. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest film dokumentalny, ponieważ Panahi też pojawia się na ekranie, ale z elementami fabularyzowanymi. Więc mamy do czynienia, no jak to się dzisiaj ładnie mówi, z taką hybrydą. No i to jest trochę film o samym Panahim, o tworzeniu filmu wbrew właśnie tym wszystkim nałożonym na niego zakazom. To jest w zasadzie trochę obraz tego, jak te jego filmy w ostatnich latach powstawały, czyli Panahi wyjeżdża poza Teheran, wyjeżdża poza miasto, gdzieś na odległą prowincję z bardzo małą ekipą, z niewielką ilością sprzętu, no tak, by realizować te swoje filmy właśnie w bardzo jakiejś takiej skromnej formule, ale jednak by poprzez nie powiedzieć coś więcej o Iranie. No tutaj jest o tyle znamienne, że akcja dzieje się na pograniczu, w miejscu, gdzie w zasadzie granica Iranu się kończy. I troszkę jest to opowieść o tych rejonach, o ludziach mieszkających w tych rejonach, żyjących w tych rejonach, którzy zajmują się tam bardzo różnymi rzeczami. No a do tego wszystkiego o jakiejś takiej, myślę, też potrzebie, czy też marzeniu o ucieczce z tego kraju, ale jednocześnie o pewnym przywiązaniu, które nie daje Panahiemu, ale też ludziom mieszkającym w Iranie jakoś stamtąd się wyrwać, no bo kochają swój kraj i nie wszyscy chcą stamtąd wyjeżdżać. Wolą mimo wszystkich narzuconych na nich właśnie obostrzeń jakoś trwać w tym kraju, no i próbować coś zmienić. Źródło nieustającej inspiracji, jeśli chodzi o tworzenie, to też jest taki rodzaj pewnej trudnej, ale jednak symbiozy twórczej. Tam, gdzie trudno, tam twórczość kwitnie. Bardzo często ciekawe opowieści, chociaż z reguły dosyć smutne o świecie powstają. Pana zdaniem, dlaczego właściwie Panahi tak drażni tych najbliższych sobie, jeśli chodzi oczywiście o rejon władzy? Drażni, ponieważ mówi wprost to o tym, co się dzieje w kraju. Też nie wydaje mi się, żeby Panahi był tutaj jakoś szczególnie wywrotowy albo szczególnie taki zawadiacki, jeżeli chodzi o jakieś teorie stawiane w tych filmach. On zazwyczaj po prostu stawia kamerę i pokazuje wszystko to, co dzieje się wokół. Te absurdy dotyczące rządów, które panują w Iranie, same wychodzą na wierzch, więc być może to jest jakąś taką solą w oku, że on potrafi po prostu w bardzo jakimś takim prostym geście uwypuklić to, co dieje się w Iranie. Jak wiemy, dzieje się tam wiele też strasznych rzeczy. No, dopiero co w zasadzie mieliśmy protesty, które rozpoczęły się w tamtym roku po śmierci Mahsy Amini, których oczywiście w jakiś tam sposób Panahi też brał udział, bo się opowiedział oczywiście za protestującymi, tak jak całe środowisko irańskie. Więc myślę, że ta potrzeba zmian, która też wynika z tych filmów i która pokazuje ludzi, którzy chcą być troszkę na przekór temu. Niebezpieczna prostota. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Mateusz Dębski, filmoznawca. Dziękuję bardzo.

Ogłoszenie społeczne. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka do 3:12:30 za nami, a to najwyższy czas na dobrą kawę, herbatę i bed and breakfast. Raf Uzar, Piotr Firan przed państwem. See the dwarfs and see the giants. Which one would you choose to be? 30 century men, a powinno być 30th. Powinno być. Scott Walker. See the dwarfs and see the giants. Są mali ludzie, little people, i są też giganci. Czyli taka metafora życiowa, prawda? I pyta się, which one would you choose to be? Z kim chciałbyś się połączyć? Do której grupy chciałbyś należeć? Tak. And if you can't get that together, czyli nie możesz zdecydować się, here's the answer, here's the key. Proponuję rozwiązanie, proponuję odpowiedź i klucz jednocześnie. Trzy kropek. Czekamy. You can freeze like a 30th century man. Możesz, tak jak tego prastarego człowieka zamrożonego w lodzie, tak? Chyba tak. Możesz właśnie się zamrozić. Przedziwne, prawda? Ale cały Scott Walker. I'll save my breath and I'll take it with me till 100 years and so. Zastygnie mój oddech, czyli życie we mnie, ale zabiorę ciebie z sobą w podróż w czasie. Pięknie. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Ale tutaj jednocześnie, cóż, szkoda, że nie będziesz mogła ze mną uczestniczyć w wydarzeniach przyszłości. Taki podróż może w czasie, prawda? Typowy Scott Walker, same metafory, worek słów, bez znaczeń raczej. Czyli chodzi o to, że można w pewnym momencie pisze o takim marzeniu, śpiewa o takim marzeniu, że tak, można zastygnąć w czasie i przewegetować do innych czasów. Tak jest, zgadza się. 30th century man. Scott Walker. See the dwarfs and see the giants. Which one would you choose to be? And if you can't get that together, here's the answer, here's the key. You can freeze like a 30th century man. Like a 30th century man. I'll save my breath and take it with me till 100 years or so. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool and saran wrap all you can. Be a 30th century man. You can freeze like a 30th century man. Like a 30th century man. Ach, co to za ciekawa osobowość, Scott Walker. Powstał film w 2006 roku, Scott Walker, 30th Century Man. Może warto sięgnąć po, no, poniekąd zdecydowanie biografię tego artysty, inspirującego m.in. Davida Bowie, człowieka określanego mianem geniusza, uwaga, geniusza popu, człowieka, który się inspirował filmami Ingmara Bergmana, czytał Jean-Paul Sartre i słuchał Jacques'a Brela. Coś w tym jest. We'll be right back.

języku producentów oznacza to, że do premiery odświeżonej wersji jest coraz bliżej. Najnowsza odsłona Przygód Księcia, czyli gra Prince of Persia The Lost Crown, planowana jest na 18 dzień stycznia 2024 roku i pozostaje mieć nadzieję, że twórcom uda się dotrzymać słowa. Tytuł ma być platformówką i można było go ograć na ostatnich targach Poznań Game Arena. Wracając do Piasków Czasu, ukazały się one w listopadzie 2003 roku na PlayStation 2. Następnie pojawiły się wersje na pecety i inne konsole. Produkcja wyróżniała się trójwymiarową grafiką, oprawą oraz płynnością ruchów głównego bohatera, który dowolnie mógł przemieszczać się w przestrzeni. Kolejne elementy, które przysporzyły fanów, to dopracowana walka oraz eksploracja. Teraz, mój synu. Gra doczekała się świetnych recenzji oraz dwóch dodatków fabularnych. Warto zauważyć, że słowo innowacyjne jest w DNA omawianej gry. Pierwsza odsłona serii ukazała się w 1989 roku. Jej autor, Jordan Mechner, zastosował technikę zwaną rotoskopią. Metoda polegała na wprowadzeniu do komputera animacji, które zostały zarejestrowane przy pomocy kamery. Aktorem, który naśladował ruchy perskiego księcia, był brat Jordana, David. Mechnerowi udało się osiągnąć płynną animację postaci, która wyróżniała się na tle ówczesnych produkcji. Naszym zadaniem było uratowanie księżniczki. Mieliśmy na to godzinę. Gra okazała się wielkim sukcesem. Zainspirowała ona kolejnych twórców gier, komiksów, książek oraz filmowców. W 2010 roku na ekrany kin wszedł Książę Persji – Piaski Czasu. Reżyserem był Mike Newell, który na koncie ma m.in. Harry'ego Pottera i Czarę Ognia oraz Cztery Wesela i Pogrzeb. W rolę księcia wcielił się sam Jake Gyllenhaal, a księżniczkę zagrała Jamie Arterton. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj.